أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العلي العظيم. دا دوا مبارک آیاتونه د سورۃ النساء نه نوم چې مریات کې ده شوزه سورۃ دا شمازی مرل نقشه ده په دې کې د دوهم آیات چې ونسه پر څلرم آیات ودرې دل معنا درېم آیات مو وای دا غدوا آیات دوا مدریم دا تلاوت وس د جې ربط د ما قبل سره د اول آیات چې دی وات الیتاما د ما قبل سریر چې بات په دې کې دی که د پرون سبقت است شپام الله تعالی اوله خبره دا وکړه چې د کوم رب سو بریږي اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد د هغه رب سره چې دی ون اپس چې ګرد انسانیت راستلې دی چې آدم علی السلام ولیاغه حواله مر ذکر کړه چې هغه د څخه جوړه چې د پښتۍ څور پیدا کړی بیا نو ګرد انسان د دوی څخه پیدا سپتوالو د تناسل د دخل قد د خاورې څخه هم داسې د عقل څخه ډېرې خبره ده داسې د خاورې څخه انسان جوړې بیا د پښتۍ څخه د حوا رضی الله عنها جوړ هم دا نور خو نه د عاجز طریقه ده په کورو کې معنی توالو د تناسل دا شروع دی دا ګرد انسانان چې د یوه ځای را روان دي په دې کې یو اشاره مشترک کړه چې دا ګرد انسانان په خپل منځ کې انساني حقوق هم سره لري کیدای شي په خبره پوهیږي مسلمانان خو ګایګدار کم سرټمبی چې فقط اسلامي حقوق باید موږ مراعات کړو کنه موږ خو دا غوسه هم پلیسي هغه هم نه مراعات او اسلامي دا انساني خو دی بیخي نه مراعات دی انساني خو معنا کوي هندوونو بای چې سر یې چټ ما دي لام چې لاس سر پر برس لاس هغه رقم بور سره کوي که يهودو نصارا او چې لاس پر برس هغه رقم بور سره کوي هغه څه نه دي انساني حقوق سته یو خو محارب کافر دی هغه سره خو جنگ دی عادي شروع دی جنگ جلا دی کدی ستا په ملک دلته و او سی جو باشند سی بیا خو دی حقوق لري انساني حقوق الله او ته ولر کړی دی نو کدی اس په خبره پویش حتی هغه په جنگ کې چېونه سي چې هغه وزنه پر هغه د ظلم حق نه لري د مرګ حق پر لري د ظلم غیر نه پر لري د ظلم غیر دا معنا چې پلای په ژوندونه سترګې ځنې کاږي بیا غوږونه ځنې پرې کوي بیا څه شي پکې بیا څه شي پکې دا ټول د انسانیت خلاف کارونه دي دا نه مسلمان باید وي کینه کافر باید وي کې ته انساني حقوق وای یا یو کافر وژل دی بیا نو خلکو ته وای یا یو جاسوس وژل پام څوک لاس ور نه وړي شخې بیا دا خدای انساني کرامت لري خو انسان دی لقد کرمنا بنی آدم الا ذکر کړی دی آدم او اولاد ته الا کرامت ورلره ورکړی دی نو کرامت دا دی چې بیا نو پټ چې د انسان دغه دده د بدن د شوسه داسې مهان نه لسی د جسد چې برا کښنیانو ته نه پکښه چې ولې دوی راکښه دوی راکښه یا سپانه سره خوري ګوره د پټې دوه حق به لري اگر چې د کفن و د منځ و د وصل حق نه لري د پټې دوه حق ته باندې لري زما د خبرې مطلب دا دی الله چې ولتسد اغه الله ته وبیر چې څه ګرد دی و نفس پیدا کړی اس انساني حقوق ته اشاره سو بیا چې ورسته ول چې ول د الله ته وبیر چې څه د پنامه سوال کوي او د ارحام او د قرابتو د ځای کې دوه څه وبریجنو پکیر آیات کې دوه خبرې مشته متوجه انساني حقوق قرابتي حقوق ذوي الارحام ده نو دا چې ذکر کړه دا داسې مجملي خبرې وي چې انساني حقوق مراعات کوي او دا د قرابات حقوق مراعات کوي اوس چې دا کوم آیات را روان شو د دغه ځای څه چې ونسي د اول حکم دی په دې صورت کې چې بس نوباره بیانېږي کوم اول حکم دی تفصیلي اجمالي خو پرون ذکر شو چې انساني حقوق باید مراعت شي ترابطي حقوق باید مراعت شي ضایع نه شي تفصیلي نو لکه څنګه د دغه ځای څخه یې ونسه بیا ځه چې تر یو سل اته څلوېښتم آیات پورې ځي اووه ویشت حکم الله تعالی بیانوي تفصیلي اوس نو نمونه راپورته کوي چې د قرابتو حقوق نو لکه څنګه یوه لکه د یتیم مسله در باندې راپورته کوي چې دغه ستاسې رحمه دی قریب یې دی د دې سره دغه دغه چلند وکړه په مضمون تهچې کېدای سي پوهېږي دا اوس چې موږ ورشروع شولو د پرون د اجمال تفصیل شروع کېږي یوه یوه نمونه یې تفصیلي راپورته کوي خو اجمالي خبره په اجمال کېدای سي پوهېږي د پلاني سره ښه کوه ښه نو څه معنی که وږي و ډوډۍ ورته ورکوه د پلاره سره شکه وا کتر یو وګور لره ورکا کله څه جامه ور لره ورک کی کور نه درلو دي کور ور لره ورک کی خدمت ته ضرورت لو دي خدمت یو ک کی دوا نه درلو ده دوا دا خو تفصیل دي دا دغه تفصیل وسره شو کیږي دا تفصیل پر دا رقم دي چې هر حکم چې راپورته کې شاخونه لري دا هر حکم یتر راپورته کې شاخونه نو د اوس څه شمه دا لومړنی حکم څه د هوغ اجمال د پاره په تفصیل کې او بیا دا جریان لري ته مال تر یو سلو اته سرویشتم آیات پورې چې ځي څو حکم پر کې وو ویشت د ار یو په خپل ځان کې شاخونه لري باره نو یو ویشت نه باره نو په سوو ځنی جوړیږي نو چې ار یو ته موږ متوجه کیږو نو اوس آیات تر بعد ما قبل سره څه معنی د اجمال د پاره تفصیلی یو نمونه راپورته چې لکه څنګه یو نو یتیم دی یتیم در ټولو کمزوري دی خو راکې یڅ خو خوږی نه لري نو در ټول حقوق اول الله تعالی دې ذکر کړي چې اول سیس په کورو کې چندې دغه سره به څنګه کوي دا چې الله فرمایي ترجمه ته اوس متوجه سي و اتو تسي ورکی چاته وای چې تسي ورکی د اولیاء او ته وای چې د یتیم اکادې د مثال په تور دا د ولی دي سرپرست دي یا اوصیا او ته وای اوصیا معنی جمع د وصیت ده ی پلار مړ کېدی پر دنیا یې بل قریب نسته برای نه یو ښه سړی پیدا کړي چې زما د یتیمان وصیت نو ته سرپرستی به تکه دغه وصیت دلته مخاطب دی په دې آیت کریمه کې یا دغه ولی مخاطب دی بدلته خطاب ورته کول کېږي الله تعالی د خطاب کې چې ته نو واتو تشور کې ای کوم خرګو ای ولیانو دی یتیمانو یا ای وصیانو دی یتیمانو چې ته وصیت کوي یا ولایت کوي سرپرست یې ورکی وچات الیتاما و یتیمانو ته ورلره ورکی اموالهم د دې مالونه ورلره ورکی تر دغه ځای د ترجمه سو اوس تفسیر دوه شاخه کیږي ځینې مفسرین دا وایي چې تاسې یتیمانو ته د دې مالونه ورلره ورکی دا معنی نو یتیم خو هغه چاته ویل کیږي چې د بلوغ حتی نه رسیدلی د یتیم چاته وای چې د بلوغ اندازې ته نه رسیدل د بلوغ اندازه چا مش په خپل عرف رواج کې 15 کلنۍ یادونه نو خو در دغه چې بالا سره خو یتیم نه کني خو اوس موږ ګرته سی وای کی من سره نه است نو دا رقم خو نه چې شاید دې شپه تو کاری وځي یتیم د خپل درجه لري نو یتیم ته مر څنګه ولر ورک نو ځینې مفسرین د سوي چې تاسو یتیمانو ته ورکی بعد البلوغ چې هغه بلوغ ته ورسېدی شو بدر معلوم سوله باران او ولی کې موږ وای اکا کې وای یا هغه وسیته وای چې نور نو د په مال کار نه لري راوی غواړه بر ورته دغه دې مال دی وایخه دا بیا بل ځای راشته دا چې ته د مال څنګه ورلره ورک دغه طریقه بیا بل ځای په تفسیر ذکر چې خلک را و غواړه کښې نه و چې دغه دې مال دی دغه دی وایخه نو شي ما سره نه لري په خبره تش کویږي بعد البلوغ ورلره ورک عام مفسرین بیا نور بیا مفسرین رحمت الله علیهم چې په خپل پاغه کې د حکیم الامت رحمه الله دی هغه وایي او اتو الیتاما دی چې مدغه چې مراد چې دا کښنه دی د ورکړه چې دا مراد نه دی چې پیسې په جیب کې ورواچو د ورکړه چې دا مراد چې هغه د دم مال په دم سره په وه په خورای تنګې مو سره کوم خپل ځین پټه ودا چې نور لرګه کې دا هیڅ په خبره پویږي نو و اتو تسبر کې الیتاما او کیمان ته پر هغه اول جمله مفسرین چې تللی بعد البلوغ ورلار ورک په کښنه والی نه یادي بعد البلوغ تر باندې واجب ده مالې بار ورلار ورک چې دی بالغ او شاس هدي بارونو د عقل خاون شنو یا و اتو الیتاما دا منه چې کیم ته ورک یعنی ورته مصرف کده د په حوائج کې کبه د ضرورت لري کې جامع ته ضرورت لري کې خوراک ته ضرورت لري نه دي چې د ضرورتونه دي دوا د ورلار ورک ځنی سپم وای ما و اتو تس ورکی معنا په مصرف کی الیتاما و د یتیمانو ته اموالهم د دې مالونو ورلار ورکی دا ګوره د یتیم په باره کې الله تعالی د امر یو شی غیر استعمال کړي چې حق په دوه اخره په دې مصرف کې چې اسونه د ضرورت اسراف مکه توهم بس منع بسرارة وارا دا جبيا نهيج ولا تتبدلوا تش مبدلوي الخبيث خبيث ناكار مال بالطيب بشبع سر بالطيب بشبع سر دلتا ده خبيس او ده طيب دي ترجمه دي خبيس دي ترجمه لري طيب مفسرين رحمه الله عليهم واي اوله ترجمه چما وکړه خبيس چدي اغه کمزوري مال ته ویل کیږي د سي به پارسکو یو دوه مر سیکل دي دواړه ونداګان دي دا یو یو څومره چې لیدلې دي سره ماتو کړتي دوه درې ټکارم خورل دي پریمیم نو کوي کوړتي نو دا خو نو ګاکي خبيس مال دي بیکار دي چې بازار ته کې خلک چورته وګوري برای پریمیم کور دي دا ز په جه سره واړه یو بل بیا نو کې شبر جستري د دیغه کمپنی دی په دغه سینو سال دی ټکورونه نه دی خورل دي پر یو لاس ته لیدلې ا د خلکو پر چم نازولې دي نو دا مر سیکل نو دا خو چې بازار ته کې په شپته زره خرڅي وس نو یتیم ته چې دی دغه مر سیکل ور پاتس چې دا د شپته زره ارزي د پلار څخه دا د وسیا ولی چې دی د امر سیکل د غره کم لري خو دغه کم زورې مر سیکل دی بارونو یتیم خرکې خو په شیان نه پیږي بار اخ په زور الته ودری ستاده بابا نو دغه یو مر سیکل در پاتس دی د کم زورې ور یادي پرانی په خپل اسوریش دلته خبيس په چا بدل کې په طيب باندې الله وي ولا تتبادل تسمه بدلوي الخبيس خپل خبيس مال غستا کوم زور مال په چا نه بدلو په طيب په هغه شمار سره چا دی کیم غدي قرار ورته بدلی واده د خسر نه په خلاصیر دا یو ترجمه سو پر جره کوم بل بیا دا دی چې د خبيس سمرات حرام واخلي د طيب څخه مراد حلال واخلي بیا نو ترجمه دي څه ده ولا تتبادل په بدل کې ما اخلي الخبيس حرام مال چا دی کیم مال دی اگر چې شایسته دی خسره حرام دي دا ما اخله بل توي طار حلال مال سلا استمر سيكل كمزور مگر خو حلال دي در تخبل مش سيكل دي كدا ايش خبره تم توجه اصلا ولا تتبادل تسب بدل كي ما اخلي الخبيث ناروا مال ناروا ما نا حرام اغه حرام مال كم يودي هذا ده شم مش سيكل دي دا ما اخله بتوي طار باك مال سلا باك سمرا دا غستا حلال مال دي اگر چ كمزور دي چكار خوړل دي نو دوباره ترجمه سي كي تسب تفسير كي بيان خطا وزي چې د مثال په تور دي کسان تفسير واړي چې دا خې خبس په حرام ترجمه کړی طيب چې په حلال ترجمه کړی اې مې مضمون دا غيو شعر اوزي خو د خبس سره براغه دی چې مال تا ته خبس دي اگر چې شایسته وي خو د حرام دي د بل مال دي دا په طيب مخله اسه مال تا ته طيب دي اگر چې تکری مال دي دا خبس په طيب مدني اخله خبس معنا شایسته دي خو ستاسو لپاره ولي خبس دي خو تا ته حرام دي ناروا دي نو ترجمه پر دواړه رقم است چې دا سو حاصله یو راوزي چې دې چې مسره ظلم مکو ولا تتبدلوا تسمه بدلوي الخبيث خپل خبيث مال خپل ناکار ارزانه مال بتوي پاغه مال سره چا د ډیر قیمت خاوند ايما ترجمه دا غشي ولا تتبدلوا تسمه بدل کی ماخلي الخبيث حرام لا دي تیم قچتا ته حرام دي بتوي په خپل حلال مال ماخلي استعمال خطا ته حلال او چتانه خوش دي وسه پرغه زي درې هغه د دغه زیرخت حرام ماخلي الله دا کار مکو پسې بل ولا تاكلوا بلا مانع هذا قوره مش الجبية منع لقي أولى أمر ولا تأكلوا تسم مخري أموالهم مالون ذي كمانو مخري إلا أموالكم تر أغا وقتا باقي أموال ستاس فهذا غزا كبياد وارك ما تفسير دي وتقور ولا تأكلوا مخري أموالهم مالون ذي كمانو مخري دا إلا أموالكم سمانا زيني مفسرين دي سوي شدا مزمومي مزاف سوي قد سوي إلا أموالكم مخفول مالوتا دا دا دا بلارت سمي وصغا نم پاتا جي نوكي سر دير جي يا لرج أرض سونا جي استاد هم پاتا جي إسي بارا دا پكرني زما استاد تر منزي ساب چاكري درا چل يكي فقل مالي غات كي گرد دا بنو دلي غات سر خرو کنی دې کوم داد وکا د بسې د لچ خوړل اته چې په خپل یور ګټ کې په یو کال کې سره ګړه به بار وده تا وس بو نه غستای او پسونه خرڅ کمن ته خو بل شي نه لري په جبه یو غنم رانس نو خدای دې مال دې ګټ کې په خپل ما بار دې ګړه به ځنی وږي خوړي نو د اله تعلق چا پورې سو تر مزمو متن او تر مزافه نه پورې سو ولا تاکلوا تسمخري اموالهم مالون دې چې د دې امارون سره کمی مزمو مې مزافه ور ګټ سوي الا اموالکم والو تسي ور ګاډه کې بار ځنی خوړي په ګاډه کې دا عام مفسرين دا رقم ترجمه کی محققين مفسرين وي دش دا خبر اصلي ولا تاكلوا تسم مخري اموالهم مالون ددي الى بقاء اموالكم د الى ود اموال ترمن اصلي بقاء دلته پروت تر کومه وخت چې ستام مال باقي د میکم ولي چې دي سر پرست د خپل مال لري د یتیم مال خونوم دی پر اړي د بار خپل مال لري مگر د یتیم غي مصرفي د یتیم پیسې پاتې بار د ګرد کو خرص دا هغه څه کی خپل مال نه لري لره مې خپل مال دا ولې مصرفه زه خو نو د د پلان مستور نه من نو دا رقم کې برای ځنګ خپل نو ته چې خپل نه په قزان ته لري تر هغه وخت به د یتیم غنده خوري چې تا مال باقي او کچیر دا رقم ستا مال خلاص ته د علم لنګ سی بار نو خود لاس ورته جوړ دي چې نو زه خود د پلان مستور نه من چې د بلی خواریم وتلم خپل شی لرم نه د د مال په حفاظت تخته بیا ته خوراک جائز دي دلته یو آیات کریمه راځي دا آیات کریمه چې دی د نمبر شپږم آیات دی شپږم آیات پای چې تاسو وګورئ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف کوم شپږم آیات پیدا کی داغه د پای خواته چې دی کېدای شي تاسو وګورئ هغه تداغس دغه باندې دا چې الله فرمایي ومن کان غنیا فلیستعفف که څوک غنی و ډېر دی چې د مال ځان ساتي ومن كان فقيرا كمسكين فليأكل بالمعروف فرج يخري ذا غدي يتم ما لا يخري مقرو بالمعروف فمشروع الطريقة مشروع الطريقة هذا شمعنا لك أخفل ما تجي تسنغ خوري بس فما دي مسرفا نو ديس نيش دي دم مال تجي لاس ور لاس بار أر ما شام شروع بانجك أر ما شام وريج بانجك بفاج أخفل تسنغ خوري معروف مشروع الطريقة هذا تجي لن بنافك سيدي ورسر خورا ذا غدي دم مال ورسر خورا فمزمون تس بويج دغ آيات تجي وغوري چك فقير وتا تجايز نو دغ ترجمة را راجح ده خوان دی وکي چې الله پاک وي تاسو د دې مالونه مخوري تر څه وخت یې مخوري الا بقا اموالکم تر کوم وخت چې ستاسو مال باقی لري د مال تلاس مور که ستاسو ختم شو او هغه دی په غایت کې راځي ورو خو به در تجایز ادنه په مضمون کې دا هیڅ دیس بس په دلی است نو تر دې ځای خو خبره دا دراله څو خبرې سوي درې اوله په امر کې سوله چې وا اتل یتام د دې د اعتماد مال په دې مصرف کا دوای په وک خوراکای ورکه جامه ورکه دوی منع پر ولې کېږي چې د دې مال چې دی یو هغه د شمال مزنی اخلي چې خپل خبيس په ځای کې کشیر جبرای خطابه سي چې دې ځواني ځغه وخت ستاده پر خو ستا په یاد زور مشتکه چې پات زغه نو زور نه وینو ته د دې نوې وخت زور پرېږدي دا او بل دوما منع بیاتا و شبرل د دمال تر اغه وخت خوراکه تا ته ناروا دي چې استعمال باقی استا جيب ډکی وجه د دغه خوري انه به شک دقه کار کم کار دا چې ته د دمال بدلیه خبس جدي چې استا خپل دی اغه رجه د تویب اغه شمال اخل او یا دغه د دمال خوري خپل جيب د ډک خپل پیسه لري د انه زمير د دواړه تر اجه دي چې انه دغه دواړه مذکور ممنوع شین چې کان دا دی حوبان گنا کبیران لو دا خورا غټ گنا دا علاوه دا ونک ګوري دا د یتیم ستا په کور کې در سره وسیج قریب دی نو چې قریب دی الله د د حق ساتنه دا اس وکړي مال د احکام دي دا حکم مساجد کې د په بارک دا حکم غا کې درې شاخه و درلو د امرن پکښې کې منع هم پکښې کې منع یا په خپل ځان کې دوه شاخه چې ما هغه چمر سره کوم ما دا هغه چمر سره کوم څنګه د غزاک پر ځای باندې ګټي ورکښې شو ولی انسان چې خیانت کوي یا هغه رقم کوي ځنې ګاډي کې ځنې وی خوري او یا دا ورته بدل کې دا رقم کې علاوه دا دواړه کار بنکه په فایکل چې انه کان بشک انه دا اړو د دوه دوه کارو کې بدلې ورته او کې ځنې خوري ربوایه په دواړو سرتو کې حو بن دا ګنا ده کبیرن لو دا غټه ګنا ده بابز به نه اړې د دې غټوالي سره کم دي نو دا غټوالي چې دې سره کم دي التف لسم آیات کریمه کې بیا د دې غټوالي دار کما الله تعالی بیان کړی دی لسم آیات راځي لمبر چې وګورئ د آیات لمبر ګورئ د آیات په پای کې په سر کې نه یې پای ته وګورئ د لمبر ان الذين ياكلون اموال اليتامى سر دا غسدي بشک هغه کسان ياكلون چې دی خوري اموال اليتامى مالونه د یتیمانو ظلم په ظلم په حق خوري ظلم دا غد به طریقې وي چې وشول شي کې بدله یې هم چې ظلم وکي کې ځنی خوري هم چې ظلم وکي دا سره کم دي انما ياكلون في بطونهم نارا انما بشک ياكلون دي خوري په بطونهم په خپل نسو کې نارن اور لړمانه ته اور راشي دا مو څه خبره نه ده نو لرمون ته چرای ورا چې دا کښ نه ګناه نو ځکه دلته الله کبیر او چې دا حوبن دا ګناه ده کبیرن غټه ګناه ده نو د یتیم حقوق در دغه بالا محبوس کیږي د اسلام دین ارچا تخبل حقوق ور کړی دي د شوز په باره کې د فرون حدیث تیر شو نبی علی السلام کژوالی بیان کې پر کژوالی سربېره د آیات دا حدیث په سر پای کې ویل چې زما د طرفه څخه د شوز په باره کې د خیر وصیت قبول کې شب او سره نو شوز به د نبی علی السلام شکر ادا کړي چې دې ژوند دی چې در په فرمانځه ولاړی پر طاعت ولاړی د دوی خبري شکر یو علاقه دا کې پیغمبر کړی ده خو خلک ژوند دی شخه وایي په نکای خلک شرمېدل ورزما وروبه بیا مېړل لري بیا بزمش کړی دی روان چې خوې چې زوم درالي الله دې ته دونه مقام ورکړي چې زوم یې په شو قربانو کې درې صاحب کې چې درې به لا شزو شو قریب ا دې زوم دې د فخر شی وګرځاو دا د هغه کې ساته خلاص کړه او پیغمبر وصیت وکړي در مرګ چې صدقي جو نه پر دغه رقم به خیر سر کې پر دغه رقم به شور سر کې دا چې کړی نو د ارچ حقوق مراعات سیوي نو دې چې حق په دغه رقم خو در محاصره کې در توی شو چې دغه حقوق دې دا به ورلر ورکه اوس دا پسې بل آیات چې سوای د جیره به تما قبل سره څنګه دي دا بیا دا رقم دې خو دای کوم سره بل چم کیږي هغه به دادی په هغه ټولونه کې هم زموږ په ټولنه کې هم یو سړی دی د اکا لورې کې مور پاتې سول لور دی کېمه نو دا د اکا لور ته د پلار مال او دولت هم پاتې سوی دی نو شتمنه هم ده او بل په خپل ځان کې د حسن او جمال خاوند هم ده حسینه ده جمیله ده یا پلار ضرور ته کړت کړت شي بلکې واده کې خو یو خدای مال وړي زید بل وکړه د پی سی زده یا او بل دا یم ته تیار شې د سرپرست یم ته پر دنیا بل غایر ولا کړي خملا صبر او غوړه د لیبی نه کاسر وروتړې په خپل کور کې به ځان ته واده کې امې پی سی اس تاسو ولې امې په نکاح باندې تاسو ولې نو دا چم پکې نو الله عز وجل د دې د پاره یو دستور دی چې شه ته چې دا په نکاح کې ته نکاح په باره کې خو دې ممانعت نه کوم چې په نکاح کې څنګه په نکاح کې ته چې دا په نکاح کې اموال خو چې دا غو خنه سي قبضه کوي د مال په باره کې حفاظت کوي هغه نور لره ورکي هغه چیر آیت چې دا اوس موږ وای د مال حفاظت خو ورګره ټیک چې په ورکه مې نه سي خورل وس ته بل چم کوي باره وازه چې دا په نکاح کوم د غره کم انجلی په دغه سنو سال په دغه حسن او جمال کې په وطن کې بل ځای ته په نکاح کوي د مثال په تور په شل لکه کالداري ده ته نو چې ملا صبر او غړي پر دې نکاح چې شدي ولور بکشیر دو مرګ ژوند دی د سړي غاړي بنګیر دوه لکه ولور بسیدي اوس څه چې ظالم بل څه کې تا ته په دواله کې درګی دی انجلې شل لکه ولور برجې سیدي او که په ولور کې به دا چم کې نو خاطر لس لکه وایې کې بل چا تور کې تور ته په دوه بچا ته په دواله کور کې یا ما رنگ وږي رولا کې د شل لکه روپی کم ورک نو ځان ته بین په شل لکه په نکاح کې هلا کدا غس نریه شل لکه ور کې په نکاح کې او کدا ته به دا چم کې پر دغه بنځ در لګی چې دا کار به نو سره کې کدا یې په خبره پوهې ریس فرمای و ان خفتم کچيري تسي بیره دلس ای اولیاو ای او سیاو چې څه وسیان است ولیان یست ان په دې خبرې کې بیره داست لا تقسطو چې څه عدالت نسی کولای په یتاما په یتیمانو کې په مسله کې د مهر د مهر په مسله کې ته عدالت نسی کولای زړه دې بس دا هغه رقم دی چې بل چا چې ورکه براو په شل لکه چې ځان چې په نکاح کې نو په دوا لکه په نکاح کې براو ما ول ورک شو شم لا سمې را وغوښتي خو دوام پرو وکړل وم دوا لکه مې ول ورک شو وسنه په کلی کې دغه نڅوک نسته حق ګویا چورته چې د خدای ظالم بل ته ان په دواله کور کول تاسو نه په دواله کوي نکاح ته نو بار ته که سي په دغه کور کې یا د جی پی سی ور لره ورک دا که بیا د جی پر تا وسلا و تا ته در کول هغه بیا جلا مسله ده تخبل ور ور لره ورک الله دا وایي کته به ری جی ام د کمی خبره سلا تقسطو چې تسع عدالت قص نصیب ور پای کول په لیتاما یعنی په موهور لیتاما کول ورو کې د ایتمانو شوز دغه ور ور پر نسی ور کوي د څه خوړه کیږي فنکحو نو برای خلاصه دا سوچ د جسر به نکاح نه کوي نکاح منع بس نکاح مور سره کو فنکحو تس په نکاح کې څوک ما اغه طابه چې خوشي لکم ستاسې د فار من د ساده شوز څه خو نور شوز په نکاح کنه برونه صد اغه رقم شوز بل ځای په ولا کې پیدا کنه شزه د بل سره په نکاح کې په مضمون فوس واس نو کچیر نه وکړه په کاول مسله په دې ځای کې راځي یکه مې خوده شایسته خوده خوشه یده مګر ولور مال درته وای چې مارکیټ ته دخل کو پرشه مې نه اجازه په سلام مارکیټ په شل چلی دی چې په شل چلی دی د بارا په څو باندې وکړه په دواله کې وکړه نکاس یې د کنه نکاس یې د نکای منعقد د سړی ګناکار دی د سپکم بیا مې پرکو چې نکاح نه دسی ظلمی نکاح وکړه نکاح سیده و چې پر رابینا کیج خدای در پای په گناه ته دی وجود د انسان حق هو هغه د تل اسلاک کال داري د مثال په تور غبن کړي دا مثلا په دې ځکه چې داسو الله منع کی تر منع یې ګام واره و نو نکاح په خپل ځین کې صحیح خو گناه یې وکړل دا بیا مسره واس چې کده ظلم وکي بارو نکاح اگر سره ولا کسې سیده چې کی زنا د زنا نه د نکاح نکاح ظالم دی هغه د ظلم گناه چلا په غاړه ده ترجمه ته به متوجه یاست نو تیس ک عدل نو سکه ولای په تا ما وکي نو دا م نکاح کوي څه چې مو کې فن کې حکم نکاح کې ما هغه شي طاب چې طيب او خوشي لکم تسلره من لاندې سعد نور شو زخه خو نور شو د جهان دی په ډک دی بل ځای هغه چې شي وکړي نکاح وکړه تو غو سره هغه ته تبر به مو ته نه درکې په خپل اصلي ولور درته درکې نو څونه کدار په نکاح کې مثنا دی وې مسنا چې دی دوی دوی معنا خدای مخ کې خطاب چاته سو ان خپتم څونه خرګو ته خطاب وس نو دوی دوی بار د تقسیم معنا سوال بس نو دغه سره دی هغه دوی چې څه خوښ وي دی په نکاح وسلاسه او دري دري دري پني كاك دام دري اغم دري اغم دري معنا چي سي خوش وربع سلور سلور پر سلور باندې سر حد ختم سو علي ته جاتا ولا انس كدا ايش خبره تش بو يج تر سلور داي اخيره درجه ورته وټاک نو يا دبي پني كاك يا دري پني كاك يا سلور پني كاك اغه وخت د چ در ته جائزه ده په اخو د مقال نستفق شي کې فدا تعدد کده زوجات اسلام پر دغه ځای پر تا ته جواز در لاره درکي خود دې چې مته منع کړی چې دغه کیم سره وجه ختاري پو يج چې عدالت د ولور په مسله کې نسم کولای چم راڅکیج نو علاوه دا چم دې پرېږد د نورو شو سره نکاح وک ورلای دې په نکاح کې درې په نکاح کې څلور په نکاح کې دا وکنو فإن خفتم ألا تعدلوا ګوره بیرته د شوز مسله ته بسرالې بل حکم راپورته کې فإن خفتم کتسي بیریا داست عند دې خبره سلا تعجلو چې تسع عدالت نسی کولای په حقوق واجبو کې د دغه شوزو دا من کوحو فمزمن تسي بيجي كتسي بيرياداس تسي عدالت نسي كولي فكم شيكي فو حقوق واجبو كده دا دو شوزو يا دا درو شوزو يا دا سلور شوزو فدا مزمن بيجي حقوق واجبا حقوق واجبا دا در توايم پدي كيو خبر دا دا شزي حقوق واجبا چه دي اغا عبارت تا چاس خدي چه دا انسان تر وصلان دي اغا شي پرسلو واجب كيجي تر انسان تر طاقت بالا سربان واجب كيجي خونا واجب كيجي دا انسان تر وصل چش لان دي دا مثال پا تور دا شزي جامع د شیزی خوراکه د شیزی هغه خونه و چاچوبي کته دغه عدالت کولای سوچ درې شیزی کيه څلور کې اړیوته خونه ور کوي اړیوته جامه ور کولای شي اړیوته خوراکه او شاکر کولای شي دغه شین کته کولای سول دغه ان خو دی وکړ علاوه کته به رجه دغه حقوق واجبات نه سور کولای چې زنو چیرې درې خونه د سرای کرایه کم چې درې خونه به اړیوته به جلا جلا خونه یا به څلور خونه اړیوته به جلا جلا زه په واخونه کې ګرځ سره چې ماشام دلته بيګر نو دا خو دې سره مرسلو کې حق واجب جوړ هدا کې یا زنه دون ټکان ولا کرا وړه سم چې ګرځته بس سش کال دی ویته کالی کوم بیا د نورې ګرځي هغه ته بابل کال بار وکم نو کوم دین خو کالی باید ګرځته چاته د غسلو کالی ورته مساوي کالی ورل راغلی نو کته دغه عدالت د حقوق واجبات ما د تیار کړ څو دانی اسوله خوراکای اسوله د دې شمسو د دې جامه سو د دې سکنه د بودو باش زاید یو وچی دی هغه نه زکات هم بستری چي دا پر انسان نه د واجبات خامه خبه د ګرځ سره دا د طبيعت پر غشتنه باندې بنا ده چې ستاسو ژره نه غواړي جماع کیږي نو خو نه کیږي نو خو یې به شي ته اوا کیږي دا بل ته نه کول کیږي ته دلته څه چم کوي یا چې د دایو سره نه جکات وس له ګرد سره به کول کیږي د دایو سره لاس واره نه جکات کول راځي د دایو سره به قران په کال کې ورته کیږي ونه دا خو حسن جمال هم په دې کې درکار دی دا غش خپل ناز ادا او کرشمه او هغه د دې زی بزینت څخه ماشاوه نه دی د اخلاق چې خدای جالب خدای هم په دې کې درکار دی نو دا د دوه شوز سره برابر نو خدای نه دی برابر په دې کې به رسول الله صلی الله علیه و سلم چې اغلا نس برابرې کولای دا برابرې کوي چې کالي ګرد تور کول د فقای ټول تور کول سکنه خو نه ګرد تور کړی و مګر شپه کې چې د ګرد سره په اړه خو نه کې جلا جلا بې دي یو اغه نږدې کته وچ چې نبی علی السلام ول یا لا فاک دا قسم چې از ما په واسه دی یو خوایم کوم مساوات ولا تاخذنی فی ما لا املک هچ زی اختیار نه لرم دی اختیار نه د طبیعت فرخوند بنا فقره کې یاله تم ما گرفتار کړ ما منسه دا خو د انسان در وس کېره ده نو دغه عدالت څخه چې د شذ عدالت علاوه کوم نس کوله د عدالت په دغه وجه کې مرادی که په حقوق واجبو کې مرادی په حقوق واجبو کې د وجه په باره کې خو مساوات لازم نه دی واجب نه دی پر سړي باندې او دغه د انسان تر وس کېره ده که دا اسپدا مزمون تیسی پویر دغه سزای بل مثال در توا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وای اغه انسان تر مؤمن ولا کسی تر سوچ زدته تر ځان تر اولاد تر مال ورتیر نس حضرت عمر رضی الله عنه یا رسول الله تر ځان نه یاره تر نور تر ارچار اچره پیغمبر علی السلام نو پر مؤمن ولا کای دو بسیس و سپوسل نو تر ځان ولا بلا شرات چره پیغمبر رسول ایمان کامل دلته کم محبت مراد شریت در ګرد ورچیر تر ځانم تر غیر اختیاری دا به اختیار کړی وزي یا اختیاری محبت چې ته وایې چې یار په داسې کې نو زی پرې واخو دی مور پر بل خوا دی دا ګرد زما سره پر خلاف چې خود رسول الله علیه السلام حکم پر بل خوا دی دلته ستا اختیاری محبت پکار دی کته دی ګرد خو به کړ د نبی علیه السلام لار دې ټینګ کړ نو واقعا نبی علیه السلام تر باندې ګره یم دا دې د سړی پام نه یی زی دې د مثال په تور مرکی یا په زحمت کې پیغمبر دې په یاد نه ولا کړی و دې تور زغل دا غیر اختیاری محبت فاقه کې الله تعالی انسان نه دی مکلف کړی اختیار چې د توکل پر عقل چره بنا کې وره چا خواټنګ وسه حضرت عمر صاحب چې وارد واره ولی یا رسول الله ترتان و زن را بانی گراندی داده دا اختیاری محبت یاده و که غیر اختیاری غیر اختیاری برای نزن خبرار چه بانی گراندی چه پوس و چه دلت آقا اختیاری محبت نبی علیه السلام غاید ولی که اختیار خبر رسول ترزانم ولی بلا چرا بانی گرانی ارزای اصحاب اکرام و اختیاری محبت تردن ندیره و دخل زانی و دست نور جرای و محبت ور جرای و در نبی علیه السلام عال چاتوری پر ور جای غزایی که رسول دو حد اصحاب لاسون پسر نور نیولش لاسون لانجش و که دل طور در نبی علیه السلام بدن تر فعال لکر رسید جد خدا اختیاری محبتش کار که وای کنیم و دخل زان دین نخورد دی وی نخورد دی خلاصه پلی کدی آرت پلی کدی موت خونه و دانه که دایسپ مضمون فوسس در عادل مسئله هر عالم فاین خبتم کتیسی بری داست یه خلقو عند جهت سبیر داست لا تعجل وچ تسع عدالت په حقوق واجبو کې نسی کې ولر د دوه شوز چې په نکاح کړي مو دی د درو یا د جهت سلور فواحدتن یعنی فن کې هو واحده بیا نو یو په نکاح دلته بیا مساله راپورته کیږي شرعي مساله غدا اش سړی عدالت د سکه ولې بالا پښتون دی ورته خیر اوس چې یا لز درې کو درې وکړې وس عدالت کوي چې دا یو ته کلی راچلې بلی کې نور کې وس دا نه کار واده کنه را واده نه کار واده د دې دا کار نه را واده حرام دي چې بنه وس برا په دې ځکه نو د دې نکاح سره نسی کیږي ته مزمن تاسو په دې لاس فواحدة باي وفنكاك إذا فود واحدة ترمنس فانكحو مكشاشا كي فانكحو نفنكاك واحدة يوا كتدا عدالة نسيك ولي ما العدالة نسك ويوا ينكر فنكاد بي ودري نكاي سيزا لم سكنا كارسو أو ما ملكت أيمانكم أو ما يهغى ملکات چې مالکان یې ایمان کوم سې سره ستاله سن سره چې د منځ مالک نو خود د دې ګرد بدن مالک ته یې وای زره ستاله اس مالک خدا الله چې ذکر کیږي مراد ګرد بدن زنده د ټول قوت نمراجی لکه څنګه لکه موږ وایو څوک چې دی بار موږ یار د پلان سره مکار باندې چې دا غز ما کار را کړی و نو بشن بل یو ځای غز ما پلاس کړي نو پلاس کړي پلاس کنه دې درته غز ما د لاس سره زما پلاس کړي چرته غوړه ولا په درو یک دارکم نور لاس دلته ذکر کو ما ناز ما تر وصلانه دي ما دا لاس ذکر کی خپل ګرده وس په تعبیرو دلته ما لا دغه سوي چې تشنه بیا د منځاني وکي هغه چې ستاره رسته لاس مالک دي ما نه چې مالک خلاصه دغه دی واځ رسته لاس نه دي چې د قران کې ذکر کیږي دا ملک یمین دی او دا ملک یمین دی یمین اصلي رسته لاس ته وکړي ستا ملک پرده پر رسته لاس دي رسته لاس عبارت د ګرده قوت او طاقت څخه ستاره د بدن دي لکه ما چې مثال درته وایم پلانې زما در لاس لاندې دي نو دارکم ته لاس نیولې دي انجو ولات من از مادر واس نه انجی دیگر سره ز پرده باندې پر پلانې ز بر لاس یم تا داس لاس ور پر نیو دی بر خود ال ورته وکی داس دی خو نه دی من قوی ام پر غشتل ام نو دا لاس د قوت او د طاقت او د ملکیت ګرد ته په واز لاس تعبیر کیږي نو بیا غو من ځانی دی نو ملکات چې مالکان دی ایمانکم لا سن استسی من چه مالک من ز پند وس په جهان کې نسته دا د هغه وخت حکم مو چې اسلامي قانون ګرځ بر پایو منځاني به وي منځه وسولې نسته دا د جهان په ساته قانون مسلمانانو کوپار ګرځ فاسکی چې بر د برد فروشي ورته وای و د نظام ته د مریانو خرڅول چې برد فروشي براسي چې دوه طرفه سره الله وکړو نو شریعت نه د منسوخه کړي مسلمانانو په قرار دا د سخت کړي د پجان کې باب مریي نه وي دا دی ولې د سخت کړه خو په اخره زمانه کې کوپار غالب وسول چې مسلمانانو سر مریان درلو د کوپار زر درلو خو ساتي نه ولې وان نو مسلمانان به رب دا کدار کم چې اړو دا بل شي زی ودر غلی مریان کوي خو دای زما طریقې زچ سونه لم دی درغه لستان درته به او سیدی نو بر د فروشي په جهان کې نن لغوه سوی دا حکم منسوخه سوی دی کپر جه صلح سوی دا صلح پر سوی دا قرارداد پر سوی دی منسوخه نه نو له هازه نه نست اشرف علی تنبی رحمه الله دی کی و از موږ مسلمانان نن خطاب زی ولر سی په هندستان کې به مين خرچی جی مين زراول یا د لې کراچی ته ولر سی سنجان مين دا خلک چې دی مثال په تور انجینر خرچی جی دی راول د دې حکم د مين جن نه دی د دې سر مجبور یعنی کابه بکای بیا خرڅ وای نسی حکم مين خو بیا خرچی جنو اگر چې دی و چې ورسره وک چې استبراد رحمه وک خو به خرڅ ولای سی دا بیا دی خرڅ ولای سی نو په هندستاني شه زراول یک سندی راول یک پنجافی راول ایمرانی سی په بازار کې خرچی مجبور ته به عقد پرکه نکاح به پرکه په نکاح تا تروا کیج لکه د بلی شې داسې حقوق دی د نکاح دا منځ چې سړی تروا و یې نکاح نه غوښته لخپل منځ چرانی ولې وای د منځي حکم دادی چې په بازار کې سړي منځراني ولري هغه په خوا چې اصلي د کوپارو سره چنیولې هغه منځ په بازار کې ګنج به درلودې لکه غوای چې خرچیر لکه پسونه چې خرچیر هغه چې به راني ول نکای نه ورسې چې ملا صاحب راول فقط انتظار ورته وکړي چې یو وار به دې ته هغه کالي ورل د میاشي کې یته استبراد رحم وای چې هغه به وسو بر د خپل لژکات ورسره کاو به نکای ورسره کاو منفعت یې ځنی اخستی چې هر وخت یې خوښه سوی وای چې خرڅ یې کړي بار چې نو حمل په نس کې وای نیس وخرڅ ولای چې هغه پیدا سو کې امي ولده و بار نو چې شو بار به امي ولده سو امي خرڅ یې چې حمل سوی بار د امي ولده و نیس وخرڅ ولای کې حمل نه وای سوی بیرته خرڅ ولای سو چې مرسره کړي نو هغه و چې په نکای وای نه وای نو علاوه کته د عدالت څخه بیرګی چې نیس برپای کولای نو یا یې و په نکاک ام بار ستاسو ظلم کیږي ولې خو یوه د چا حق پای مالکی خو بل نه لري او یا دا رقم د ګل سره مینځه وکړه مینځه معنی په نکاح مکو په رانیسه ا چې رانیسه په دې کې مزلم نه کیږي ولې مینځه د وچ حق لپاره نه در باندې لري دې چې حق نه در باندې لري خو مال دولت دی په کال کې یوه جوړه کاری ورکه کې په لاس کاری کوي خو بارستا کار فقط ظلم پر کوي خلاصه د خبرې ده چې وس دغه د ګولار شریعت تکشه شو لکه تعادلات نشي کوي یا څه یو شته وکړه یا شزه یا وکه ام برده زیل مخلاصه یا نو که سره منځ که چې حقوق که سره لري برده زیل مخلاصه دیوه لاره در تک شیر شو لیبرت دا آیات ترجمه وایم فا این خبتم که تیسی بیره داست ان دا جه خبری سخه لا تعجلو چه تیس عدالت پا حقوق واجبه و که پا ما بینس که دا جه شوز و منکوحو نسی که ولی نو چالی اتسا دی پا واحده تن تیس پا نکاکی واحده تن یواش رزه برده زیلم کیجی مول بارخ دا اندول نه لري چې واغه جته جو حقوق ورکه ابل جته جنک خو بل نه سره غي واده بس هغه د جو حقوق کې برپا کوي او یا څه چم کما هغه ملکات چې مالکان یې ایمانکم سیس لا سونه چې هغه من ځای یې من زرانس دیغه سره خپل ضرورت رفع کوه ان بارد ته ظلم کیږي من هغه د حقوق واجبه و دا چې مول خدای من ځای نه لري پر تا باندې د نفقي و د سکنه و د بل حقوق شریعت و زوجیت ورکړي خدای زوج نه ده ذالک الا فاک بدا پای کی وای وای ذالک دغه چې ما ته تلار ورشول چې یا یو شزه په نکاح شزه یو شزه وک او یا دا خبره چې ګر سره منځرانی سخ خپل کار دی واخله دا چې دی ادنا ډیر نه جدي ان وجه خبر در لا تعول چې څه به ظلم نکوي دا و نه ظلم ته دغه لار ډیر ور نه جدي بر ظلم نه در سکیر ولې یو چې شزه وای ظلم کیږي خو چې دوی ظلم ښکار کیږي دا دایو سره لاس په بجېږي دا به ته ورځي نه ګرځي دغه په خونه کې بجېږي دا ظلم راغل او چې یو ده که ور سره بجېږي کنه بجېږي دا نه وایي چې ما سره ظلم کوي ولې دا خو برده پر وته حق نه دی دی معنا په څلور شپې کې پنځه شپې کې وخت ورځي شپه نه بجېږي یا د مثال په تور هغه کالي چې ته څنګه ورکه دا وایي چې پلان یې ته د ماشا کالي ورکړي چې دوی منځي چې دوی کور ولاوي بره خدا حقوق په شکل لري او کمنځان ته ولاړل ان برده ظلم خلاص منځان چې شل دانی منځانی سړی نه زکات سره کولای شي ولې خو نه کار نه ده منځو کې څلور اندازه نه ست دا چې په نکاح کې د څلور اندازه ده کمنځانی سړی رانی سړی منځانی لري د څلور سره نه زکات کوي اره ته دا یو ویل چې یو ته شکا دی وکړي ماته بعد یا د دې سره لاس په بجیر زما سره واشبه ګر سره دا یو ته په کار نه درځم کار بعد بر درځم حقوق واجبات د اخو نست نو د ظلم څخه د خلاصون دی ویلار علاوه ټاکلې یو دا چې یا شزه یو ده بل بن لري په دال خلاص او یاګر سره بن کو حنه د غسان په ملکی مین دانی ولید الله سمرا نیول کی مشر دانی ولید حقوق واجبانه سچ ما بینس کی پایماله سي کې دای سیس ما په خبره پویږي ذالک دغه طریقه چې دا اوس الله وشول چې یا و په نکاو ک بالا کوامه یا مین جان رانی سار سوچ رانی سدا ادنا ډیر نږدې دی وکم خبرته ان وجت لا تعول چې تس بزلم نکوي عول دغه دی میلان او کژوالي و یو خواته چې دی ویش چې سړی عول او میلان او بل خواته وکي دلته برا عول راځي پکشي کې کې بارد عول و د میلان اخلاص چې و د یو شي د صابلي تکوش تر دې ځای پورې چې کوم خبره رااله وصلته وخت سوال ورګي هغه سوال دا دي ځنې کسان چې دي چې پر اسلام باندې سوالونه کوي بارا وای ورور ادا دا وصل نه وي دا غربي مزاج خلګي ډېر کې په قران دی ولا ملامت کوم ته وجه دا چې شي ذکر دي یو شي چې دوه مړونه راوړي یا نو تا ته بیا څنګه دې شي زره وایې ته دا دې شي سره ساتلای شي کور تا وسه تا یې سم بره وایې زه تا ته لار دایم چې په قران کې ملامت تو دلته الله تا ته ول چې المسنا و ثلاث ربع خو وک و ام کبیر داس اند جه سل اتا دې لوچ تسع عدالت و نکی نو خو ادي الله وایې وک په واحده بیا یې وک چې عدالت نس کوي کته واځه کوي سم دی وایې خو بل ځای آیت کریمه ز په دغه سورته نساء کې درشه یو سل نوشتم آیات دي الله تعالی فرمایي دلته نس جن دي ګیر دي نس پیدا کوي ورکه مرا یو سل نوشتم آیات دي پاغه یو سل نوشتم آیات کې چې دی الله تعالی دې فرمایي ولن تستطيعوا ان تعجلوا بين النساء ولن تستطيعوا هیڅ کله طاقت نه لري اندجه تعدلوا تسع عدالات وكي بين النساء ما بينك الشذ ولو حرصتم قسم تسع دير سرع شيء تشذ عدالتكم لا وذاك نش نسك وري فلا تميلوا كل المال نش عدالات نسك وي يوتخ وك دير ميلان امك وش بار بخير بر ملازلم كيدا كارنو مكه ونو فخبر فوير فتذروها كالمعلقه دير ميلان مزني كدا يوس وجه بجه تشبار دا يود سبريج لك معلقه معلقه جتوي شفرسير وزر يفشم زك تمن رسيج لا سالتم رسيج ما بينس لك فورشتان او تزريج يو شذ تش ميرتي ميري حقوق نو كبار خ معلقه سور دا غس ما بينس كي زريج اغ ايات تشور الا ستا غسر تم در وكش ولن تستطيع ان تعدل اذ كل عداله نسك وري نوچ اغ ايات تم در وكش اذ كل عداله نسك وري فجي ايات كريم کیدې ته فرمای برکه دی عدالت مسکولې نو یو په نکاح نو خدغه معنا چې دغه یو در باندې واجب ده کیدای شي په خبره پوهیږي نو مال غربي مزاج خلک هغه خو چې دی وسته شو د سره حقوق ور برپای کوي څنګه برپای کوي بس یو معنی به کې د نور نو نارواج او خدای پاک دغه سوي یو ته چیرې وي برای خدغه دی علاوه کې جعاده مسکولې یو په نکاح کته واځه کوي سمره دروغه خبره آیت کریمه کې وي سره یو سره ولاکه کولای شي نو په آیاتو یې ملامت کړي نو یو به کوي دا دوی ودري چې کړي ګرد ناروا کړي ده اگر چې پر خدای مال په خپل غربيان خلک ملامت شي اسلام خلاص لور روا کړي دی بیره وکړي درې بیره وکړي ستا په قانون کې درته لور سوا ولا بل چې تر وا بولې ولې تاسو په دا اوسټرو کې شپه سره کې د غزوانانو د به بندبار انجن چې سره لیکل دغه پاتیج ارش په دې د نیوی نیوی انجن سره یاري کوي دا د یاران چې سره یې ساتي په عمر کې پښتنه زمه کې د سلور سو سره د نږدې کټ کړي ورته چې دا بیا چی شو اسلام کله پر سلور باندې د محاصره کړه ستغه په سعودي چې چې حساب وکړه په ار پارک ته نوی نوی پیدا کړه په ار هوټل کې د نوی نوی سره شپې کړه په ار هوټل کې لس انډواله نه لري ستغه نه دی ظلم د اسلام غیر ظلم دی خو لاند جواب شه دغه دی دلته د قران آیتونه چې د تکشیر دي دغه د فار معقول جواب پکړ دغه دا چې الته چې الله کوم عدالت نسکړي دغه بل عدالت دی دلته چې الله تعالی شرط کړی دی چې عدالت مسکول نه وي او کدا بل عدالت دی دغه عدالت کوم عدالت مجمرات کې په حقوق او واجبو کې چې د انسان د اختیار لاندې دی دغه کې نسکه ولا یو په نکاح امر کې نسکه ولا یو من کړ په نکاح دی په نکاح کې ګناکار یې خو نکاح یې الته چې الله تمر او چې ولن تستطيعو تس اسکله طاقت نه لري ان تعدل تس عدالت وکي دغه معنا کوم عدالت هغه هغه عدالت دی چې د انسان تر اختیار لور دی چې پیغمبر په خپل وجه ښکارا کی ولیا الله ز چې د کوم عدالت مالک ما ولا چ کوم هغه مې دی پر ځای کړی چې زما در اختیار لور دی ول ولا تاخذنی فی ما لا املک جازه مالک نه ما هغه د زړه محبت دی هغه الله دریا دی الله ته اوغه د زړه د محبت عدالت یا تسوي چې هغه د چا په اختیار کې نه دی چې دی چې ارڅو نه کوشش وکړي حس سره شي وکړي دوی شي په ورکه دا خو د سینې لکه د شج زمون چې برای ورور هغه دی ولا اسګی چې جګر د خوږی پاغه کله ولا چې پاک پاغه کله ولا چې پاک په ولادو کې چې سړک نو کې تیر برني نو په ماینوګان کې خو به خپ پارک راځي د یو سره ډیر ژه د سړی غواړي د بل سره نه هغه د زړه غشتنه علایا د چې ستر وس چیرې د علاوه دا نس کوي چې سره شي هم وکي مګر بیا هم پاغه کيم پاغه سر به رچ در وس چیرې د ډیر نو ميلان مکه وش بر به خجه د یو په لانو کې وردرنه کې ارش په جماعي ور سره کېده د بل سره په میاشت نه کې الته علافه کې دا کار نو مکو د سوال د په وسو چې ته خو سره یو د کې چې دلته علافه کې ک عدالت مش کې دا یو بکه الته د ثویل ش ولاکه ګر سره کې زم هغه یو عدالت دی هغه بل دی الته چې زمرد نن په سبب کې په آیات کې دي چې علاوه کوم عدالت مش کې کوم عدالت په حقوق او واجبو کې کې دغه عدالت ته مش کې ولا یو نه په نکاح خو بیا هم کې تجاوز او کې ګناکارې نه کا خو دې سید الته چې الله ته مدر وکړه چې دا عدالت ګر سره ستاتر وس ولا کلا دې نه کا وای چې امکان لري هغه هغه د محبت غیا دی هغه د زړه د غشتنې دا دی چې د انسان د اختیار کې خبره پیغمبر معذرت پکې غوښتې دي چې نسم کوله هغه علاوه نشه کوي پراپر عدالت ودي دا د اختیار شي نه دي نو چې د اختیار نه دي علاوه ډیر ميلان نو مکه وسی دي فلخ به یو خاطر در نه درا بوجي دی بسر بوجي ډیر شرایط در ابوجي مګر ته نو د ډیر فرق مشکاره کوه چې په خله ناری در سوال کړي چې پلانې را باندې ګران ده پلانې نه در باندې ګران پلانې مې در سترګو شي چې پلانې نه دي دغه کار نو مکه بس دغه هغه مرادي نو ته دا دوام پر لجو کو چې مسلمانانه ته چې سره یو در باندې واجب ده نور در ته حرام الله عز وجل دي مشتدق احكام امر ازدك عمله هم وكو اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.